Elisa's Vlucht. Geschreven door Bernard ter Haar. Gelezen in het Nederlands voor LibriVox. Op 20 maart 2007. Door Anna. Elisa's Vlucht. Ja, ik had wel het vreselijk woord verstaan, hoe zacht hij fluisterend mocht. Mijn meester nam mijn bloedgeld aan. Mijn Harry is verkocht. $600 is de som. Daarvoor is het kind het eigendom des handelaars in wiens klauw hij viel, naar lichaam en naar ziel. Zo klagend trad een jonge vrouw, een kleurling, een slavin, de handen wringend in haar rouw, met drift haar woning in. Zij telde 25 jaar, althans niet ouder gaf men haar, en was zij kenbaar als kwadroon, toch was Elisa schoon. Maar dat ik arme bedrogen vrouw, en luisterend had bespied, en nog betijds dat weten zou, dat dacht die snoodaard niet. Ze omsloot een schrijn en greep haar hoed, en tastte in haast naar kindergoed. En schreiend, red mijn kind, o Heer, zonk zij voor het kripje neer. Ach, peinst zij, geen ontvluchting baat, te ras ontdekt gestuit, hij zendt met de eerste dagen raad, reed zijn vervolgers uit. Maar zo ik in de nacht ontvliet, bespeurt hij het nog een uren niet. Misschien bereik ik Canada, al jaagt mij de onmens na. Daar stond en ijlings wil zij gaan. Dit is haar stout besluit. Word wakker, Harry, zie mij aan. Je gaat met moeder uit. Je vogeltje, hoor, Harry, hoor. Zingt je zijn morgendeuntje voor. Je krijgt je zondagspakje aan. Kom, lieverd, opgestaan. En het ventje woelt zich om en om. En pinkt het slaperig oog, voor het licht dat door zijn wimpers glom, en rust in het bedje omhoog. Maar als het vragend ziet in het rond, legt zij de vinger op haar mond, die zij aan het luisterend oortje bracht. Stil, Harry, luister zacht. Je zag hem wel, de vreemde man, die je het suikergoed je gaf. Je weg te stelen is zijn plan, en ver van moeder af. Maar ik breng je waar die boze man je nood van moeder scheiden kan. Hij krijgt je niet, die kinderdief. Ik heb je veel te lief. Schuw glijdt zij als een schaduw voort, de vluchteling met haar zoon. Hoe vindt zij thans een veiliger oord, ter schuilplaats of ter woon? Het was donker nog, maar aan de trans verschoot allengs ter sterrenglans, en langzaam rees met flauwe lach de nieuwgeboren dag. De rijp had alles wit gehuifd en stoof als as langs de aard. Het dennenwoud stond hoog gekuifd met kegels aan zijn baard. Een schat van parels en juweel lag uitgestrooid langs het bosstruweel, en iedere heester, tak of haag droeg thans een zilveren kraag. Elisa sittert, nu zij hoort hoe iedere voetstap kraakt, toch vlucht zij verder, altijd voort, daar de angst haar vleugelen maakt. En toen het daglicht helder glom, en toen zag zij telkens schichtig om, en kuste dan de lieveling die in haar armen hing. Ik mag wel slapen, moeder, zeg, ik ben van het waken moe, en als ik zo mijn hoofdje leg, dan vallen de oogjes toe. Maar als ik slaap, komt dan de man die me uit uw armen stelen kan. Dan geef je Harry toch niet weg, zeg, lieve moeder, zeg. Ze klemt hem dichter aan haar borst en hangt hij loodzwaar neer. De las die zo willig torst wordt licht gelijk een veer. Dan weder slaat zij het wenend oog van het slapend kind tot God omhoog. en fluistert: Heere, hoed mijn vlucht, dat geeft haar boezem lucht. Soms rust zij aan een schuur geleund, dan staart zij angstig rond en luistert of geen voetstap dreunt langs de bevroren grond, of niet een bloedhond snufferend speurt die met één sprong haar het kind ontscheurt. Dan jaagt zij weer door schrik gespoord haar zoon in de armen voort. Maar de uitgeputte kracht bezwijkt en het knaapje lonkt haar toe, terwijl het haar diep in de ogen kijkt: Ik kan wel lopen, moe. Zij zet het neer en het huppelt blij en houdt een poos haar voetstap bij. Toch merkt zij ras hoe zij haar spoed om het kind vertragen moet. En als zij het opneemt in haar schoot en koestert in haar arm, dan kust zij wel de kaakjes rood, maar het bibberend kind niet warm. En als het zo bitter klaagt en krijt, omdat het koude en honger lijdt, dan is ze op de tedere list bedacht tot stilling van die klacht. Zie hoe ik hier een appel vond met hooggekleurde wang. Zo roept ze en kaatst die langs de grond: Loop haastig, Harry, vang. En de appel hupt en danst vooruit en Harry geert van blijdschap luid en vlijt: Ach, doe het nog eens weer, en weent of klaagt niet meer. Zo wordt de weg voor het kind verkort, al valt hij eindeloos lang. Zo wordt weer moed haar ingestort, al blijft de toekomst bang. En toen zij met zijn liefste lach haar Harry de appel volgen zag, toen brak een glimlach, naar het scheen, nog door haar tranen heen. Reeds naakt zij het einddoel van haar vlucht, dat telkens nader spoedt. Een mijl voorbij het dorpsgehucht, daar bruist de Ohio-vloed. Daar ligt de weg naar Canada, daar jaagt haar geen vervolger na. Daar staat de grens der slavernij, daar aamt een moeder vrij. Daar ligt de Ohio, vaal en grijs, van boord tot boord gestremd. Een breed pantsier van schubbig ijs hield hem de borst omklemd. Maar ik draag geen boei der slavernij, zo gromde en bromde en brulde hij, en steigerend met herhaalde ruk sloeg hij zijn ketenen stuk. En barstend breek het ijs van een, de stroom gulpt door het slop en smijt de schotsen om zich heen of kruit ze in heuvelen op. Boottorend zwerpt die keer op keer gelijk een kind zijn speelgoed neer en beukt ze met zijn grof gebruis tot fijn versplinterd gruis. Dat schouwspel staarde Eliza aan en het hart bestierf van schrik. Haar laatste hoop voelt ze ondergaan in het eigen ogenblik. Geen aak die zich van de oever waagt, terwijl zo wild nog de ijsgang jaagt, en rustend ligt de stoomboot stil met de ijskorst om haar spil. Wanhopig slaat zij de ogen rond, nu wacht geen redding meer. Bezwijmend zinkt zij neer op de grond en naast haar lieveling neer, die half van het grote gevaar bewust luid schreiend het klamme voorhoofd kust, tot ze opschrikt tastend of zij het kind wel aan haar zijde vindt. Daar nadert de aangestoven bent op het witgetuiste ros. De drijver heeft zijn prooi herkend en laat de teugels los. Hij spalkt zijn klauwen als een gier: Slavin, uw kind is mijn, geef hier. Meen niet dat worsten baten zou, geef hier uw kind, o vrouw. Daar staat ze en meet met rollend oog dat doorpijlt tot de boom. terwijl zij het kind op de armen woog, het ijsvlak langs de stroom. Nee, schreef ze, ik sta mijn kind niet af, al wordt die stroom ons beide graf. Geef Heere, geef nu moed en kracht, zo zucht en bidt zij zacht. Zij waagt de voet op het glibberig pad, en de ijskool schudt en kraakt, en plompt en kentert waar zij trad, pas door haar teen geraakt. Toch springt zij voort van schots naar schots, gelijk een gems van rots op rots, en de afgrond belt bij elke tred, waar zij haar voetstap zet. De vlokken dwarren om haar heen, en feller blaast de wind. Het deert haar niet, zij kermt alleen. O God, behoud mijn kind. Met iedere druk van haar voet, verft zij de sneeuw en het ijs met bloed. En het kleed, langs schots en scherf gesleurd, is half van het lijf gescheurd. Opeens, daar staat zij duizelend stil. Waar is zij? Zij verdween. Klinkt daar geen rauwe kreet, geen gil? Is zij verzwolgen? Nee. Weer staat zij op die ijsklomp daar, met wapperend kleed en fladderend haar. En de arm gebogen om haar borst, toont dat zij het kind nog dorst. En naakt daar niet reeds de overkant, is niet de zoom nabij, en wuift en rekt zich niet in hand, haar toe van de overzij. Eén sprong die nog gewaagd, die at haar moed en krachten vraag. Eén sprong, daar stort ze op het oeverbed. God lof, zij is gered. Hef, moeder, thans uw kind omhoog. Het is u verworven buit. Galm met een vreugdetraan in het oog uw overwinning uit. Uw losprijs is betaald, slavin. Elke moeder juicht u toe, heldin, en vlecht een dubbele vrijheidskroon voor u en voor uw zoon. Einde van het gedicht. Deze opname is in het publieke domein. LibriVox.org. Alle opnames van LibriVox zijn in het publieke domein. Voor meer informatie ga naar LibriVox.org.